دوسری سند اسی طرح کی روایت ہے، البتہ اس میں ہے، پس سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو جنم دیا اور وہ میرے سیدہ ام فضل رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا گیا، میں نے ان کو دودھ پلایا یہاں تک کہ بچہ چلنے کے قابل ہو گیا، یہ راوی نے کہا میں نے دودھ چھڑوا دیا۔ بہرحال پھر میں اس بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بٹھا دیا اور اس نے وہاں پیشاب کر دیا، میں نے اس کے کندھوں کے درمیان ضرب لگائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، میرے بچے کے ساتھ نرمی کرو۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف بچی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 443، مسند احمد۔